Jutro w kinach. Do usłyszenia. Autopromocja. Pięćdziesiąt lat temu Paweł VI jako pierwszy od niemal 2000 lat papież odwiedził Ziemię Świętą. Pół wieku później Franciszek będzie między innymi w Jerozolimie i Betlejem, a my razem z nim. Spotkamy się z mieszkańcami Izraela i Palestyny, zapytamy o to, czy tutejsi Żydzi, muzułmanie i chrześcijanie w końcu będą mogli żyć w zgodzie. Do usłyszenia w niedzielę, tuż po 11:00, prosto z Jerozolimy. Zapraszam, Marcin Gutowski. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nowa książka Jacka Hugo Badera, długi film o miłości, powrót na Broad Peak, wielki sukces polskich himalaistów i wielki dramat, wstrząsająca relacja z wyprawy wybitnego reportera, długi film o miłości Jacka Hugo Badera. Zapraszamy do księgarni Matras, poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. W najnowszej polityce. Ranking dobrobytu narodów. Jak żyje się w krajach Unii Europejskiej i które miejsce zajmuje Polska? Ponadto o dobrych i złych macochach, polskich marsjanach i VIP-ach klasy B, a także pod mocnym aniołem Wojtka Smarzowskiego. Filmowa premiera na DVD z tygodnikiem Polityka. Już w sprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 maja, minęła 22. Anna Zaleśna-Sewera zaprasza na serwis Trójki. Poszkodowanym w katastrofie budowlanej w Krośnie nic nie grozi. Po południu runęła tam jedna ze ścian remontowanego budynku. Nie eurosceptycy, ale prounijni chadecy i liberałowie. To oni według nieoficjalnych danych zwyciężają w eurowyborach w Holandii. W Międzynarodowym Dniu Praw Zwierząt powiemy też, jakie im przysługują i czy są respektowane. O życiu trzech robotników, na których runęła ściana remontowanego budynku w Krośnie na Podkarpaciu, nic nie grozi. Są jedynie w szoku. Spod rumowiska wyciągnęli ich strażacy. Czwarta osoba wyszła spod gruzowiska o własnych siłach. Do katastrofy doszło około godziny 18:00, mówi jeden ze świadków. Przejeżdżałem właśnie i widziałem to, jak ta ściana runęła. I od razu mnóstwo kurzu. To zjechałem szybko na chodnik, chciałem pomóc. No to dużo było, około 10 pracowników, którzy już cegłówki rozgarniali, żeby się dokopać. No wiedziałem się tylko tyle, że jest podobno trzech tam pracowników uwięzionych, ale że wszyscy rozmawiali i byli przytomni. To była trudna akcja, przyznaje komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Krzysztof Korzec. Nasze działania skupiły się na ratowaniu osób i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. To akurat udało się zrobić. W tej chwili z tego, co widzimy, no to zawaleniu uległa jedna ściana, pozostałe ściany równie są pęknięte. Była to trudna i stresująca akcja, dlatego że strażacy ponadto pracowali również pod pewnym niebezpieczeństwem możliwości zawalenia się innych ścian. Na miejsce katastrofy budowlanej przy ulicy Piłsudskiego przyjechała koparka i ciężarówka do wywożenia gruzu. W związku z trwającymi pracami ulica jest nieprzejezdna. Na miejscu są też miejskie służby komunalne oraz inspektorzy nadzoru budowlanego. Nie wiadomo, czy budynek uda się uratować. Płonie magazyn z przetworzonymi odpadami tuż obok wysypiska śmieci w Uniszkach pod Mławą. Pożarem objęta jest powierzchnia około 3,5 tysiąca metrów kwadratowych. W akcji bierze udział kilkanaście jednostek straży pożarnej z kilku powiatów. Przyczyny pożaru na razie nie są znane. Być może doszło do samozapłonu. Wysypisko znajduje się w pobliżu drogi krajowej nr 7, ale nie ma tam żadnych utrudnień w ruchu. Holendrzy i Brytyjczycy już wybrali eurodeputowanych. Zgodnie z pierwszymi wynikami exit polls w Holandii chrześcijańscy demokraci zdobyli najwięcej głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, 15,4%. Liberałowie 66%. Antyeuropejska i antyimigrancka Partia Wolności Gerta Wildersa zajęła dopiero trzecie miejsce, zdobywając 12,7% głosów. Oficjalne wyniki w niedzielę po zamknięciu lokali wyborczych we wszystkich krajach członkowskich. W większości trwa jeszcze kampania wyborcza. W Niemczech nie brakowało w niej poważnych tematów. Wydarzenia ostatnich lat i miesięcy dostarczyły paliwa do poważnej dyskusji o Europie. Jak ratować zadłużone kraje strefy euro, jak reformować pogrążoną w kryzysie wspólnotę, co robić z imigrantami, w końcu jak reagować na wydarzenia na Ukrainie. Ale nie można powiedzieć, że kampania porwała Niemców. Na początku maja w jednym z sondaży ponad 60% badanych przyznało, że nie interesuje się zbliżającymi się wyborami. Jest niemal pewne, że do Europarlamentu dostaną się niemieccy eurosceptycy. Sondaże dają im około 6% poparcia. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. We Francji kolejne sondaże potwierdzają spadek notowań socjalistów. Na 3 dni przed wyborami europejskimi, według badania opinii publicznej przeprowadzonego przez ośrodek CSA, w dalszym ciągu rządzący socjaliści cieszą się rekordowo niskim poparciem. 16% ankietowanych zamierza oddać swój głos na kandydatów sprawującej władzę proeuropejskiej lewicy. Tak niski wynik to odbicie fatalnego wrażenia, jakie w społeczeństwie francuskim wywołuje nieudolna polityka prezydenta Hollande'a i jego ekipy w obliczu rosnącego bezrobocia i nieustającego kryzysu gospodarczego, z którym musi się zmierzyć Francja. Rządy socjalistów są rozczarowaniem dla wielu zwolenników Hollande'a, a jednocześnie to przysłowiowa woda na młyn dla skrajnej prawicy Marine Le Pen. W najnowszym sondażu to właśnie Front Narodowy znajduje się na czele, wyprzedzając proeuropejską opozycyjną UMP. Ponad 23% ankietowanych chce głosować na partię Marine Le Pen, która zapowiada, iż Francja wyjdzie ze strefy wspólnej waluty euro i zrezygnuje z traktatu z Schengen. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Są domowe, gospodarskie, hodowlane, dziko żyjące i te w ogrodach zoologicznych. Wszystkie mają swoje prawa. W Międzynarodowym Dniu Praw Zwierząt postanowiliśmy przypomnieć ich katalog. Mam kota. Do czego prawo ma pani kot? Do jedzenia. Do wszystkiego. Do tego samego co ludzie. Do szczęśliwego życia. Prawo do edukacji? Tak, jeśli tylko mają na to ochotę. To jest takich 5 praw zwierząt, które przejęliśmy od Anglików. Włodzimierz Dorożkiewicz, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals. Do życia musi mieć dostęp do wody, musi mieć dostęp do jedzenia, musi mieć swobodę ruchów, musi być pozbawiony stresu. Czy zwierzęta domowe mają inne prawa niż te zwierzęta w zoo albo zwierzęta hodowlane? No, moim zdaniem wszystkie powinny mieć takie same. Z natury rzeczy mamy duży margines do wolności. Piotr Jaworski, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. W interpretacji praw zwierząt hodowlanych traktujemy je z natury rzeczy przedmiotowo. Ta sytuacja odnośnie właśnie zwierząt gospodarskich to jest jakby gorsza w cudzysłowie. No. Nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt zajmuje się Senat. Podstawą tych prac jest ubiegłoroczny raport NIK-u. Wykazał on, że gminy nie radzą sobie z zapewnieniem właściwej opieki dla bezdomnych psów czy kotów. A sprawą zajęła się Anna Rokicińska. To był Serwis Trójki. Nocą przelotnie padać może na południowym wschodzie, w pozostałych regionach pogodnie. Jutro słonecznie i ciepło, a przelotny deszcz i burze tylko na zachodzie. Będzie od 27 do 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Pamiętaj o poległych, bo nie byli sobą w nocy. Zagrali setki koncertów w całej Polsce, a rok temu z Seven Festiwalu w Węgorzewie przywieźli Grand Prix. Tuż po wydaniu nowej płyty, bardziej znani, wiecznie obcy, odwiedzą Trójkę. The October Leaves. Transmisja ich koncertu na naszej antenie w najbliższą sobotę, kilka minut po 22. Zapraszam mało obiektywnie, Mariusz Owczarek. Autopromocja. 6 minut po 22. Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa Anna Regulska, Jan Chojnacki. Dobry wieczór, słuchacze i słuchaczki. Przepraszam, słuchaczki i słuchacze. Na początek John Mayall. Thank you. living your low-down ways. Yes. Why Did You Go Last Night to tytuł, a ten tytuł otwiera nową płytę Johna Mayela. Trudno mi nawet już powiedzieć, która w oficjalnej to jest dyskografii płyta, ale myślę, że gdzieś tak koło 60 to na pewno się zebrało. A do tego jeszcze przecież mnóstwo takich, których on nigdy nie usankcjonował, a krążą po świecie. Jeden chyba z najbardziej płodnych artystów z naszego kierunku, no bo też przez 50 lat już działa. Dokładnie 50 lat temu przecież ukazał się w Anglii pierwszy jego singiel. 81-letni John Mayer na tej płycie daje popisać się wszystkim naszym dobrym znajomym, bo z tym zespołem, z którym nagrał płytę, był w Polsce na kilku dobrych koncertach, a do tego jeszcze jednego koleżkę doprosił, czyli akordeonistę i wokalistę CJ Sheniera, którego przecież też dwukrotnie na Rawie Blues gościliśmy. Także można powiedzieć, sami znajomi. 11 nagrań na tym albumie, ledwie chyba 3 czy 4 to kompozycje Mayela. Pozwolił nawet szef, żeby basista, nasz rodak Greg R. Zabb, pomieścił swoją kompozycję. No a do tego jest też kilka standardów, jak chociażby i ten Ediego Taylora, i myślę, że można śmiało powiedzieć, że to jest jakiś własny manifest Johna Mayela. Tytuł Big Town Playboy. Find yourself a job. I told her New York was okay, but these times are just too hard. She said, you're too lazy. That's one thing I don't enjoy. I told her everything's okay, but I ain't nothing but a big time playboy. She said, you walk the streets all day, you won't come home at night. You know now, Johnny boy, that she ain't been treating me right. She said, you're too lazy. That's one thing my woman don't enjoy. I told her everything's okay, babe. I'm nothing but a big time playboy. She sells you shop every day, and I just don't understand. You get yourself a job, I'm gonna get me a brand new man. She said, you're too lazy. That's one thing I don't enjoy. I told her everything's okay, babe. Ain't nothing but a big time playboy. No cóż za piękna prostota, prawda? To jest chyba właśnie kwintesencja naszej współczesnej bluesowej muzyki. John Mayall ze swej nowej tegorocznej płyty A Special Life. Ona niby teraz miała premierę, ale pewnie część spośród tych państwa, którzy byli na koncertach Johna w Polsce, zaopatrzyła się podczas koncertów w tę płytkę, bo wcześniej już była dostępna dla tych, którzy na koncerty chodzili. Teraz wracam do czegoś, co dzisiaj w Trójce było bardzo szeroko rozgłaszane i komentowane, bo i Piotr Baron, i chyba inni koledzy o tym dzisiaj sporo mówili, mianowicie o tym 35-leciu Dżemu 7 czerwca 2014 roku, czyli teraz na Polach Marsowych Parku Śląskim w Chorzowie. I mam oczywiście dla państwa dwa podwójne zaproszenia na tę imprezę. Proszę pisać jan.hojnacki@polskieradio.pl. A chciałbym się oddać przy tej okazji wspomnieniom bardzo sentymentalnym i jakże miłym i cofnąć się razem z państwem do 20 czerwca 1992 roku, kiedy to w katowickim Spodku odbył się koncert później uwieczniony na podwójnym albumie zatytułowanym Wehikuł Czasu. Wtedy Dżem grał w składzie Paweł Berger fortepian, Adam Otręba gitary, Beno Otręba bas, Jerzy Piotrowski Piotrowski, przepraszam bardzo, Ketę. Jerzy Piotrowski, perkusja, i to był jego ostatni koncert z Jemem. Jurek Styczyński, gitary. Ryszard Riedel, śpiew i harmonika. Gościnnie do tego był jeszcze Rafał Rękosiewicz na organach Hammonda. A ja, wówczas ambitny młody redaktor, miałem przyjemność ten koncert prowadzić. No i ilekroć wracam do nagrań, to tak mi się robi miło, a jednocześnie mam ciągle ciarki, takie ciarki, przyjemne bluesowe ciarki, na wspomnienie tego, jak to wtedy brzmiało. I wyciągnąłem z tego zbioru moją ulubioną pieśń, którą Ricardo no, tylko w sobie właściwy sposób potrafił zinterpretować. Taką, można powiedzieć, blues penitencjarny. Nosi tytuł Czarny chleb, rzadko już potem chyba wykonywany przez kolegów z Jemu, chociaż na okoliczność 25-lecia pierwszego odcienia bluesa tutaj u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagrali. No ale wracam jeszcze raz do tej miłej przeszłości. 20 czerwca 92, Spodek, Jem, Czarny chleb. ich wolności ci nie sprzedanie. I tak oto wehikułem czasu przenieśliśmy się do 1992 roku. To był koncert dżemu w katowickim Spodku i to była ta niesłychana wersja Czarnego Chleba. Wiemy już, że pani Kasia Dwiszczak, pani Agnieszka Niewińska z towarzyszącymi osobami będą na koncercie 35-lecia w Parku Śląskim. Na tym koncercie poza dżemem, bo całość zaczyna się o 17, a trwać będzie chyba do północy albo i dłużej, jeszcze też pojawią się inni artyści. Na mniejszej scenie od 17 zagrają Ścigani i Hood Band, a na dużej, o czym też mówiłem w zeszłym tygodniu, Coco Montoya, którego nagranie prezentowałem właśnie tydzień temu, i Chris Duarte, który zagra za chwilkę, a ja się tak rozochociłem tą perspektywą 7 czerwca i bycia tam razem z Państwem i z tymi artystami, że postanowiłem, no oczywiście w uzgodnieniu z dżemem, dorzucić jeszcze jedno podwójne zaproszenie na ten koncert. Proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl. No i teraz pora na Chrisa Duarte. Artysta, który w moim jakoś mniemaniu ciągle tak mi się wydawało, że on taki młodziak, a przecież to on się urodził ponad 50 lat temu. I należy do tych, co to, no nie ma przebacz. On jest ten gitarzysta, co ma tą swoją gitarą wiele do powiedzenia i funkcjonuje w estetyce power trio, czyli on gitarzysta, on ten drugi basista i ten trzeci perkusista, czyli taki troszkę patent Stevie'ego Ray Vaughana, bo przecież Chris Duarte też jest Teksańczykiem. No ale ma własną drogę. Wolę, szczerze mówiąc, jak gra na gitarze, z tym śpiewaniem nie zawsze jest fantastycznie, ale ogień daje. Chris Duarte Group, Let's Have a Party. Let's have a party. Let's have a party. grab on the wax, I grab on my chest, I grab on my stacks, we're talking music. Con, I listen to, I feel the diamonds on, and started dancing with you. Let's have a party, come on girl, let's have a party. Let's have a party, come on girl, let's have a party. We're gonna get down, down to some rhythm and blues. No tak, z tego widać, że Chris Duarte i jego dwaj koledzy nie uznają kompromisów. Jak gitara elektryczna, to ma to brzmieć właśnie tak. A ten utwór nosił tytuł Let's Have a Party. I jeszcze jedno... Aha, informuję, że trzecie to podwójne zaproszenie na jubileusz jamu w Parku Śląskim. I pan Adam Tatuś z osobą towarzyszącą serdecznie gratuluję. No i razem tam będziemy podskakiwać i się cieszyć. I jeszcze jedno zaproszenie, ale tym razem już nie do Chorzowa, a do warszawskiej Progresji. Bowiem tam 22 czerwca, czyli dokładnie za miesiąc, wystąpi Rich Robinson Band. Rich Robinson to ten młodszy z braci, gitarzysta grupy Black Crowes. To chyba pierwsza wizyta w Polsce. On w zasadzie zawsze pozostawał w cieniu swojego starszego brata Chrisa Robinsona, wokalisty Black Crowes, ale ma też za sobą dosyć poważny dorobek solowy. On przecież nadawał brzmienie Black Crowes swoją gitarą, niemal tak jak Keith Richards Rolling Stonesom. No, ze śpiewaniem też to nie jest rekord świata, ale wszystko jest na tyle naturalne i połączenie jego gitary z tym jego głosem jakoś wszystko się zgadza, jednym słowem. Koncert 22 czerwca w klubie Progresja, przed nim znakomity polski Bartek Miarka ze swoim zespołem. Dwa podwójne zaproszenia na ten koncert proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl, a ja przypominam nagranie z bluesowego epki, z bluesowej epki Richa Robinsona, epki zatytułowanej Llama Blues, a ten utwór nosi tytuł By the Light of the Sunset Moon. We'll be right back. Rich Robinson Band. Jak mówiłem, wystąpią oni, ci muzycy i wokalista jednocześnie też przecież, prawda? Czyli wokalista, gitarzysta i jego koledzy. Rich Robinson Band wystąpią 22 czerwca w Progresji, a przed nimi Bartek Miarka ze swoim zespołem. Na ten koncert udadzą się pan Paweł Cybulski i pan Ryszard Mazurkiewicz z osobami towarzyszącymi. Zbliżamy się do końca dzisiejszego odcienia Bluesa. Po nas jeszcze atrakcyjny blok wyborczy, a na zakończenie wystąpi też nasza dobra znajoma z festiwalu Rawa Blues. Nowa jej płyta zatytułowana Jigsaw Heart właśnie się ukazała. Eden Brandt. Myślę, że jeszcze wrócę do tej płytki, bo jest tam parę bardzo ładnych piosenek, a na zakończenie coś, co nazywa się, nosi tytuł Everybody Already Knows. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.